ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังติฏฐังกุศลังกุศลังสหังอัมมตังอัมมตังตันตังอัตถมังอัตถมังตตังตระณังตระณังโลกังอรณังอรณังกรังอัพยังอัพยังฐานังนายกังนายกังนมีนยนาตุภกกายิงกัมมดุราวรตรปิฏฺฏอมิตาคุณากณาดารันตัตถบลมัตตุลํโหติยောพุทธောติติมิญญาตารโกตันตาริอนุโพธิกายิกํทุกขํสิทธิสิกิสโลกโตตมนเทนราเทวะมิงคลํภัตติตติลักขณาสิริราเทหันติยาจุตินิกตาปิสลันตํปัญญาติติทีละคุณโอกาวินทังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตตํปะโดทยํปาลาติวากรํหวะมิสยตินันละลิฏันติริหิปุณิณฑุติงกาตามุขะอนิสังวันฑามิตัพพิญโญมหามุนินทาอุเบดาปุญโญวรบดีมูลิตัตเตนามารันตุกโตสินิฏฐวาอภุจีโพธิอรุณอติยามินมามิธัมมาราชินาอภิงคํราคาติสีธัมมลญาณะกะกังตะไดตะเมญญาพลกาภิกขหํทีโลกาลิงการาวิโพธิตันตันนมามิปัญญาวรเมธุเปตํเตยาลิยันตัปปัตติทุกขรังกรัมโพนวาไตกํมะมกตํกัตตํทีโลกานันตังตุตมะหิตังหิตังตมันตสะคงปนมามิตามิตังตะหิตะหิปารมีทินสยันสยังกตกันตันตัพพิทุกขปะทังปะทังนรานรานันตุขตัมโพโพนมานมานันสีนาบงคงคงเมฆิงกานาวมุนิฏฐกานาวีโกอิหาภิหาญาณกเรณกหโกอารุญชโยตยาโพพนวาตาริติตํพุทธมัคคปหานมิตมะไตติปารมีตัมปันรณวรโพธิตุเมสตุติสะตตํวรมิฏิกตันตระเทวาหิตติภูปตมะปนมามิสีนํတတပုညဇာလက္ခဏိကဝိရဇံကကနုပမဒိဋ္ဌိမေရုတမံဇလာဇုပမတိတလာတိလာယုတံပထဝီသဟနံပနမမိဇိနံယောဗုဒ္ဓောသုမတိဒီဝေဒီဝါကရောဟောသောဗံတောရတိဇနနေတိလာတနာမိအာတိနောတိဝဒုက္ခတံအတေတိဓမ္မဒေဝာနန္တမသရိတနမမိနေဇံယောပါဒပင်ကဇမုဒ္ဒောတလရာဇိကေဟိလောကေဟိတိဟိဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိသမ္ဗပုဏ္ဏိနိရုပမေယတာမိဝနာထောတံသဗ္ဗလောကမိတံအတ္တမနမာမိဗုဒ္ဓံနရနရသမောတရဏံဒိဋ္ဌတံပညာပရိပါစုတိယဝိဟန္တံဓကရံအထဘိကမန္တရာဒေဝဟိတာဝန္တဝန္တမိကာရုဏီကမကမနန္တညာဏံအခိလကုဏာတိဌာနောယောမူနိဒောဘကန္တဝါဝနမိတိပတနာဝန္တိညာနာနိကေတံတဟိမကုသလစေတံဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုလမဘိကန္တံဝန္တနိယနမမိသူစီပရိဝရိတံသူရောစီရပပဟိရတံသီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမေတ္တိယေဟုပေတံ ရဝိတတိမန္တလာပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရနရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမာမိမေဃလုံးပေနမူဝပရိကသတိကုံလောလာဝိစိံတန္တရောကံတိဓမ္မပြံပရပတ္တပဇာနံဒါနံလေနအတ္တမတရဏဧကဒိဋ္ဌပဋိဋ္ဌံပုညခိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇံနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိန္ဒောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာသူဘဂအကုလနဂိဇာလံဒုဇလတန္တမုဏိပိစိတာပါတိဟေရအာဂတိဝန္တတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောတုတ္တရာရုဏောညာနဝိထိန်တံဘိမောဝိနိယပန္နောကံကမလဂတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတိသီသုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောင်းဒုက္ခမတဟနံတမ္မေသိနမာမိယောဇီနောအနိကာဇာတိယသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအထိကတာဒါနပါရမီတောဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပယဓမ္မခတံဓမ္မေကအဓိပကံနမာမိဒေဝာဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပဇာနံဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဒီပတံမြမမြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတဓမ္မဗိနမိတံမုဏိတံမုဏိတံဘုဒ္ဓောနိโจဒဗိမ္မောမုဒုကရာစရဏောမြတ်မဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတင်္ဂဇာတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ကတောသုပတိဋ္ဌိတပါတော်မုဒောဓာတုဏလောမောအထမဗိဒုက္ကတောပြမှုဇုက္ကတဘောနိလကိတိကပန္နိတုကုမာမလာသာဝီထောမြရတကသကိသတ္တလီတကတံတောတမကလပနာသောအန္တရံတပပိနောသကိနိကိတဘတောအဝိရလာဒသနောမာရဇုတ်သွင်္ခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာဇနုကနာမတံတောဝဒကံတော်ဇိနောကောဒရုဏပါကုမကောတရားပုဗ္ဗဒကယောတတပိနောဇတိကင်ကိုလီမထတုကတောလောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတတတောကနကသမထဇောနီလမုဒ္ဒခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနတောအုန်နိသတိသောဣတိကုဏာတိတံတမဟေသိနမာမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိကောသောအတိတုံလဘတရောကာကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံသရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟန္တံသူရနရမိတနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္နတိဝဋ္ဌံတသဗလာမတမံတဏမတန္တုနိသံကတိဇပနာဘေကဝေဘိက္ခုဝေနာတုဝေရဏ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခဝဝေရဏဝေဒယမနောဒုက္ခဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝဝေရဏဝေဒယမနောဒုက္ခဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိအဒုက္ခမဒုက္ခဝဝေရဏဝေဒယမနောအဒုက္ခမဒုက္ခဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိသာမိတံဝဒုက္ခဝေရဏဝေဒယမနောသာမိတံဒုက္ခဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိနိရာမိတံဝါဒုက္ခဝေရဏဝေရယမနောနိရာမိတံဒုက္ခဝေရဏဝေရယမိတိပဇာနာတိ Tamidam wa dukkha varanam viriya mano. Tamidam dukkha varanam viriya miti basanati. Niramidam wa dukkha varanam viriya mano. Niramidam dukkha varanam viriya miti basanati. Tamidam wa adukkhama dukkha varanam viriya mano. Tamidam adukkhama dukkha varanam viriya miti basanati. Niramidam wa adukkhama dukkha varanam viriya mano. Niramidam adukkhama dukkha varanam viriya miti basanati. Iti izadam wa viranato virana nupati viharati. Paidava viranato virana nupati viharati. Izada paidava viranato virana nupati viharati. Tamudiya dhamma nupati va viranato viharati. Vaya dhamma nupati va viranato viharati. Tamudiya vaya dhamma nupati va viranato viharati. Adi viranati va panata tati visupati dhahoti. Yava diva jnana madaya padetati madaya. Aniti dosa viharati. Nasa kisi loke upadiyati. Eyon bhikkhu bhikkhave bhikkhu viranato virananupati viharati. Bhavatu tapa mingala rakkhantu tapa devata. Tapa buddhanupavaye natra dukkhi bhantute. Bhavatu tapa mingala rakkhantu tapa devata. Tapa dhammanupavaye natra dukkhi bhantute. Bhavatu tapa mingala rakkhantu tapa devata. Tapa dhammanupavaye natra dukkhi bhantute.